قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ بکاش گنبد خضرا دکھائی دے مجھے بکاش خضرا دکھائی دے سو جا تو ان کے خیالوں میں جاگوں تو فقط رخ آقا دکھائی دے تو فقط رخ آقا دکھائی دے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے سلام اسے بھیجو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان نوری صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں شرو اے یار آنکھوں میں ہمیشہ شرو اے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں دیکھنے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں جب نہیں کھا لو کا نظر نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لو کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں پار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں شکار آنکھوں میں بھرے شکار آنکھوں میں کجل بھرے شکار امت ہو تیرے تو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو تیرے تو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر میرے کردار کرے گا کمار آنکھوں میں نے مرشد کیا ہے جان محبت جو آپ نے مرشد کیا ہے جان محبت جو آپ نے مرشد ہمیشہ اس کرے گا ہمارا آنکھوں میں ہمیشہ اس کرے گا ہمارا آنکھوں میں کچھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر امام اہل سنت کے اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھیں. صلوا علی الحبیب. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن حسن جمیع خصالہ صلو علی وآلہ صلو علی وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ اس جہاں نبی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ اس جہاں نبی یہی بول خالق سے دور ہے بول خالق سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علی وآلہ صلو علی وآلہ میں نثار تیرے کلام پر یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر زبان سخن گنج میں سخن نہ ہو سخن گنج میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں بڑے بڑے بڑے کوئی جانے میں زبان نہیں کوئی جانے میں زبان نہیں کوئی جانے میں زبان نہیں نہیں بھائی بھائی فلم میں جانے نہیں کروں تیرے نام پہ جان جدا بس ایک جان دو جدا کروں تیرے نام پہ جان جدا کروں تیرے نام پہ جان جدا کروں تیرے نام پہ جان جدا کروں تیرے تیرے نام کرو تیرے نام کرو تیرے نام پہ جا جا کرو تیرے نام پہ جا جا بس ایک جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں کروں تیرے نام پہ جا جدا کروں تیرے نام پہ جا جدا کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام پہ جا جدا کروں تیرے نام پہ جا جدا کروں تیرے نام پہ جا جدا نب سے ایک جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں رو جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ بل بازار میں جانوں پہ دے چکے اور جا تو جا روزے قرر کی رہے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بے اثر صبر سے جو آلہ قطر کی رہے آقا آقا تو نے ہاں تو نے ان کو جا نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جو میرے فرائض کو رو رہے اصل الاصول پر نہیں اس سے تاجور کی ہے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں نہیں کہیں بھرا کروں کیا کروڑوں چڑھا نہیں سلو علیہ سلو علیہ تمہیں تو ہو بھرا دو چاہتے بھی نہیں نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں چڑھا نہیں سلو علیہ سلو علیہ خدا خدا کہے گئے ہیں نہیں اور کوئی مفر مفر خدا خدا کہے گئے ہیں جو بگاتے ہو یہی آ کے ہو جو بگاتے ہو یہی آ کے ہو جو بگاتے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ بگا نہیں سلو علیہ علیہ وآلہ سلو علیہ علیہ وآلہ تیرے آیاں زبان کوئی جان میں زبان نہیں بھائی بھائی جسم میں جان نہیں سلو علیہ سلو علیہ سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک ہو تو مل تو مل میں کوئی شے ملک ہو تو مل تو مل میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سلو علیہ وآلہ کرو مدنے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اپنے کریں کا گدا اپنے کریں کا میرا دل پارا نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ دن پڑیے سلے آلہ شفیع نا سلے آلہ شفیع نا سلے آلہ محمد وہ جو تو کچھ نہ ہو وہ جو ہے تو کچھ نہ تھا وہ جو تو کچھ نہ ہو جو کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سنے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد ف فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیچھے میٹھے سائیں بھائیو، اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفلی اعتکاف ہے یہ. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں آپ کہہ لیجئے، زبان سے کہہ لیں زیادہ اچھا، عربی میں کہہ لیں جبکہ معنی معلوم ہوتی اس سے زیادہ اچھا. نہ بھائی تو سنت الاعتکاف جسے کہہ لیا، معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اگر یہ کہا تو یہ آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب جائز ہو جائے گا. یاد رکھیے، اگر مسجد نبوی یا مسجد الحرام شریف میں بھی حاضری ہو، اللہ نصیب کرے، تو وہاں بھی آپ کو اعتکاف کی نیت رکھنی ہے، تو وہاں ثواب بھی زیادہ ہے. مسجد الحرام میں ایک کا لاکھ ہے، اور اگر اعتکاف کی نیت کے بغیر وہاں زمزم شریف وغیرہ پئیں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں، نہیں اجازت. ٹھیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، حدیث پاک میں ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نیت چونکہ بہت اہم ہے، بنیادی کام ہے، شیطان نے اتنا ہی اس کے خلاف زور لگایا ہوا اور نیتوں سے ہم کو بہت دور کر دیا ہے. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت ہوتی نہیں، یہاں تک کہ سلام کرنا ہے تو اس کی بھی نیت باہر شریعت میں سب سے پہلے، جہاں مسائل شروع کے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے، نیت، کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کو کچھ اس طرح نیت کرے گا، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، یہ سب مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ نہ ہو کہ سلامتی کی دعا بھی دے رہا اور اس کو گالیاں بھی دے گا، اس کو مطلب تڑیاں بھی دے گا، ستائے گا بھی. تو نیت، تو نیت کریں گے تو ثواب ملتا ہے، ورنہ ثواب نہیں ملتا. اچھا کام جو فی نفسی مباح ہو اس میں نیت ضروری ہے. تو آئیے ہم اپنے اس آج کے مدنی مذاکرے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ کرے آپ گھر سے جب چلے اس وقت بھی نیتیں کر کے نکلے ہوں اچھی اچھی، تو یہ سارا آپ کا ایک قدم پر ثواب لکھا گیا ہوگا. اور اگر نیتیں اچھی نہیں تھیں، مثلاً اب باب المدین آنا، تو اس میں تو ویسے رونق ہے، بڑا شہر ہے اور بڑی یہاں رونق ہے، اور آج کل تو ویسے طرح طرح کی وہ رونقیں ہیں جو اس میں کئی ایسی ہیں جو دیکھنے والی نہیں ہوتی. تو وہ شیطان جو ہے وہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا وہ بھی دیکھنا. تو اس طرح اگر وہ اس کی رونقیں دیکھنے آئے ہیں تو پھر وہ جیسی نیت ویسی مراد. اور اگر اپنی تربیت کروانے کا ذہن لے کر آئے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے سنتیں سیکھیں گے وغیرہ تو ان کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. مزید نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے, یعنی یہ دوران بیان, دوران درس, دوران مذاکرہ, بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے بال یا سر کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے, باتیں کرنے, ادھر ادھر دیکھنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے کی صورت میں, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو مہربانی کر کے ستونوں سے الگ ہو جائیے, ٹیک لگانے, بلکہ ستونوں سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ ٹیک لگا ہی نہ سکیں, خالی ابھی تھوڑی پیٹ چھڑا لیں گے تو پھر چند لمحوں کے بعد پیٹھ جو ہے خود بخود ستون سے لگ جائے گی. اور دو زانو, یعنی جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں نا, تو وہ دو زانو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے, اسی طرح بیٹھ جائیے دو زانو. اور جب تھک جائیں تو چوکڑی مارنے ہیں جس طرح مناسب سمجھے, پھر جب تھکن دور ہو جائے پھر تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائے. اس کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوسروں کو اشارے کرتے ہوئے کانا پھوسی کرتے ہوئے کریں گے تو نیتیں ہو نہیں پائیں گے. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہوں گا الا کسی مجبوری کے تحت اٹھنا پڑا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ کسی کو فون کروں گا, نہ کسی کا فون وصول کروں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا, نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا. اذکر اللہ, صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھوں گا. جو طلبہ ہوتے ہیں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبلے کی طرف بیٹھنا چاہیے ان کو, یہ ادب ہے اس کا. اور ویسے اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, تو یہ سنت کی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھنے کی سنت ادا کروں گا. اچھا, جو پڑھا رہا ہو تعلیم دے رہا ہو اس کے لیے سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. تو اس لیے وہ کسی کو یوں ہو کہ ہمیں قبلے کی طرف بٹھایا جا رہا ہے, خود استدبار قبلہ کیے ہوئے. استدبار قبلہ منے قبلے کو پیٹھ کرنا, استقبال قبلہ منے قبلے کو رخ کرنا. کچھ مزید اپنے لیے نیتیں کر لیتا ہوں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یہ مبلغین کے لیے بھی کارآمد ہے, آپ بھی اس میں اپنے کام کی باتیں لے لیں, کیونکہ آپ ویسے بھی طلبہ ہیں, اس میں بعض تو دور حدیث کے بھی ہیں، تخصص الفقہ کے بھی ہیں، درس نظامی کیے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یہ نہیں غصہ کر لیا، جھاڑ دیا، جھڑک دیا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا، منع کر دوں گا، مجھے نہیں آتا، یا ذہن بنا کے میں اس کو معلومات کر کے بتا سکتا ہوں تو یہ کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ معلومات کر کے عرض کر دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے اس آیت پاک میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف کی یہ حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، یہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران، بیان کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. اور یوں بھی میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھا کرتے حیا سے، اور انہی نیچی نظروں کا واسطہ دے کر بارگاہ خداوندی میں میرے آقا حضرت دعا کر رہے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، کنی نظروں کی حیا کا ساتھ، اللہ ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولنے سے فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، بند رکھنے سے فتنے کا دروازہ بند ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہر وقت آدمی بند ہو کر نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. نابینا بہرحال ان مانوں کر فائدے میں ہوتا ہے کہ بدنی گاہی کی آفتوں سے بچا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بینا رکھے، آنکھوں والا رکھے، نظر والا رکھے، اور ان آنکھوں کا درست استعمال بھی ہمیں بخشے، غلط استعمال سے ہم بچے. فضول نگاہی، ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ کی کوئی سنت نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھنا بلا ضرورت دیکھتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، مباح ہے. لیکن اس سے بھی اگر بچنے کی عادت ڈالیں گے تو بد نگاہی سے بچنے کی عادت پڑے گی. اب ادھر ادھر دیکھنے میں رسک تو ہوتا ہی ہے، اب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ عورت جا رہی ہے، سامنے دیکھتے ہیں تو اس کی چھٹیاں لے رہتی ہوئی اسکوٹر پہ ڈبل سواری پہ جا رہی ہے، تھوڑا سا اوپر دیکھا تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے روڈ پہ، اس پہ عورت کی تصویر ہوتی ہے، بتی بھی جل رہی ہوتی ہے اور بےہودہ قسم کی تصویر ہوتی ہے. ادھر دیکھا تو امرت بیٹھا ہوا، ادھر دیکھا تو کوئی یوں گھٹنے کر کے گندے انداز میں بے پردہ, پردے کے باوجود بے پردہ ہوا جا رہا ہے. تو طرح طرح کے مطلب کہ دیکھنے میں بہت مسائل ہیں, تو جتنا ہو سکے کوشش کی جائے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے. تو نگاہوں کو مطلب فضول نگاہی سے بچانے کا ذہن ہوگا تو بد نگاہی سے بچنے میں بہت مدد ملے گی. اسی لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ گفتگو کرتے ہوئے بھی چہرے نظر نیچی رکھا جائے, رکھی جائے. اگر چہرہ دیکھ بھی لیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن میں نیچی نظر رکھنے کا اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ بارہ امردوں سے واسطہ پڑتا ہے. امرد کا بھی چہرہ اگر کسی نے دیکھا اور اس کو کچھ گندی لذت پیدا نہیں ہوتی تو اس کے لیے جائز ہے, لیکن یہ اب کسی کو نہیں پتا چلے گا. یہ اپنے دل پر غور کرے کہ اپنی کیفیت کیا ہے دل کی, میں دیکھ رہا ہوں تو, اور اسی پر عمل کرے اس کیفیت پر. کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا اندیشہ ہے یا ہائی ایسا مسئلہ, پھر تو واجب ہو جائے گا. اگر نعوذ باللہ من ذالک دیکھنے سے شہوت آتی ہے خدا نہ خواستہ, پھر تو دیکھنا حرام ہو جائے گا اور نظر کی حفاظت اس سے واجب ہو جائے گی. یہاں تک کہ چہرہ ہی نہیں, کپڑے دیکھنے سے ہوتا تو کپڑے بھی دیکھنے سے بچنا پڑے گا. علت یہاں وہی گندی لذت ہے, تو کپڑے بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کی کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے اس کو دیکھنے سے خدا نخواستہ وہ یاد آتا ہے اور اس کے گندے خیالات میں آپ گم ہوتے ہیں, تو یہ پھر وہ چیز بھی وہاں سے جان چھوڑانی پڑے گی. اس کا گھر دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے, اس کے بڈھے باپ کو دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے, تو اب بڈھے باپ کو بھی دیکھنے سے بچنا پڑے گا. یہ کیوں علت جو ہے نا وہی ہے چاہوت. تو نگاہوں کی حفاظت جو ہے نا یہ بہت بہت بہت ضروری ہے, اور اس پر ہم لوگ بالکل آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ناکام, بالکل ناکام ہوئے جا رہے ہیں. نگاہوں کی اتنا غلط استعمال, گھر گھر میں غلط استعمال, ٹی وی پر, فلمیں, ڈرامے. پہلے ہم چھوٹے تھے تو فلمیں دیکھنا بہت دشوار تھا, صحیح بولتا ہوں, ہم چھوٹے تھے نا, تو ٹی وی کا تو وجود ہمارے یہاں تو نہیں تھا, تو وہ پیسے اتنے کہاں سے لائے. دل کرے بھی کہ بھائی چلو بھائی کوئی جائے کہ میں فلم دیکھوں, تو ضروری نہیں اس کے پاس پیسے ہوں, نہ اتنی ہمت کہ وہ سنیما گھر میں جا کر, وہ دور دور سنیما گھر ہو, گھر کے پاس تھوڑی ہوتا سنیما گھر, چند ایک سنیما تھے باب المدینہ میں تھوڑے سے, تو وہ اپنے جس کے پاس پیسے ہوں یا اس کا باپ لے جائے تو بڑا بھائی لے جائے, تو ایسا کوئی چھوٹا لڑکا اور وہ جائے تو جائے, نہیں فلم نہیں دیکھ پاتے تھے تب, اتنا نہیں تھا, سنیما گھر دور دور ہوتے تھے, تو جائے تو وہ کبھی کبھار کوئی چھٹیوں میں یا ایسے موقع پر کوئی ایک آدھ فلم دیکھے اور پھر سب کو اسٹوریاں سناتا پھرے اور فخریہ مطلب جتاتا پھرے کہ میں نے یہ فلم دیکھی ہے. وہ بچپن کا دور. پھر اچانک اعلان ہوا کہ بھائی وہ وی سی آر, یعنی پتا چلا کوئی وی سی آر جیسا وہ آ گیا ہے آلہ, وہ بدماش جو ہے وہ بعض گھروں میں چھپ گیا, سامنے نہیں آیا, گھروں میں چھپ گیا, اور پھر جو پیدا کیر اور ذرا وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھتوں کی ترکیب کے ساتھ اور سرپرستیوں میں وہ گھروں میں چھپ چھپ کر دکھانے لگے. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 10 روپیے اس کی ٹکٹ لیتے تھے فلم کی, صرف 10 روپیے, تو گھر میں وہ اطمینان سے اس کو دکھاتے تھے فلم. یہ شروع ہوا سلسلہ, یہ بھی ہمارا اس وقت لڑک پن تھا. الحمدللہ مجھے کبھی, میں نے تو ابھی دعوت اسلامی میں آنے کے باوجود برسوں تک وی سی آر نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہوتا کیسا ہے. بہت بعد میں کسی نے مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جو پیٹی رکھی ہوئی نہیں ہوئی ہوں, یہ وی سی آر ہے. نہ گھر میں کبھی ٹی وی داخل ہوا تھا, اور اب آیا تو مدنی چینل لے کر آیا, اور اس پہ کوئی چینل نہیں ہے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ وی سی آر, پھر اچانک ایک دن اخبار میں خبر آئی کہ بھائی 10,000 لائسنس وی سی آر کے باب المدینہ میں جاری کر دیے گئے. ہو لائسنس آ گیا, پھر تو آفیشیل ہو گیا وہ اس طرح. یہ پھر پتا چلا بھائی وہ ٹی وی آ گیا, تو وہ پارکوں میں ککری گراؤنڈ میں ٹی وی لگا ہوا تھا, بلیک اینڈ وائٹ, رنگین نہیں تھا, وہ اس پہ لوگوں کی بھیڑ جمتی تھی. تو اس طرح کہیں کہ پارکوں میں یہ ٹی وی آیا, یہ ہمارے لڑک پن کی بات کر رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ سستا ہونا شروع ہوا, آنا شروع ہوا, پھر سستا بکنا شروع ہوا, پھر گھر گھر گھسنا شروع ہوا، پھر رنگین ٹی وی آ گیا، اب تو جناب ایک سے ایک موبائل فون میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، بس میں ٹی وی، کار میں ٹی وی، یہاں تک کہ ہوائی جہازوں میں پچھلی سیٹ پر اپنے پی آئی اے میں شاید ابھی یہ سسٹم نہیں آیا، دوسرے ہوائی جہازوں میں دیکھا میں نے کہ وہ بالکل ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ہوتا ہے، وی سی آر ہوتا ہے، وہ گانے سننے کے لیے وہ ایئر فون یا ہیڈ فون کیا بولتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں، جو مرضی چاہے وہ لگاؤ گانے سنو سب میں ہی ہے. ہاں اچھا یہ تو وہاں یہ سب میں گانے سننے کا، وہ فلم بھی دیکھنے کا، فلم دیکھنے کا پھر بڑے لگے ہوتے ہیں، مگر وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جو بعض ہوائی جہازوں میں نے دیکھے کہ وہ بالکل سیٹ کے پیچھے وہ ہوتا ہے اس میں بھی، اور ایسی آزمائش ہوتی ہے، اپنے کو تو صحیح بات ہے کہ وہ فلمیں دیکھنے کا اور یہ چیزیں چلانے کا اپنے میرے وہ تجربہ نہیں ہے، صحیح بات ہے. تو اب یہ بند ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات کھل جاتا ہے، اب کھل جاتا تو یار بند نہیں ہو پاتا، یوں دباؤ تو یوں ہو جاتا ہے، یوں دباؤ تو یوں، جیسے بٹن ہوتے میرے کو سمجھ نہیں پڑتی بند کیسے کروں، اس بدماش کو بھگاؤں، بھگتا نہیں ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے کبھی کچھ دکھاتا ہے، بس اب یہ بند نہیں ہوتا، آنکھیں بند رکھے آدمی کیا کرے، یہ بھی ایک آزمائش ہے ہوائی جہازوں میں، تو سیٹ پہ بالکل میری جان پہ اب وہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور نخرے دکھا رہا ہے، میں کروں کیا، ہاں بھاگ کے کہاں جاؤں، دوسری سیٹ پر بھی نہیں آ سکتے، تو باپ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے بس، یہی ہو سکتا ہے. خود نہ بھی دیکھ رہے ہیں تو باپ وہ ساتھ کی سیٹ والا جو تھا ساتھ سیٹ والا وہ دیکھ رہا ہوگا، ہاں یہ برابر کی سیٹ والا دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر کی سیٹ والا دیکھ رہا ہے، یہ بھی مصیبت ہوتی ہے، بہت قریب قریب ہوتا ہے تو. یہ گانوں اور میوزک کا یہ تو ایئر ہیڈ فون پر تو اپنے کو آواز نہیں آتی، لیکن یہ ہوائی جہاز والے یہ خود لگا دیتے ہیں، مصیبت یہ میوزک بالکل ہوائی جہاز کی ابتدا میں میوزک، انتہا میں میوزک، اور بس یہ موقع کے حساب سے یہ لوگ میوزک لگاتے ہیں، بڑی اتنی کوفت ہوتی ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، ایسا مطلب یار دل جلتا ہے کہ کس زبان میں سمجھیں، وہ ہوتے ہیں مسلمان ہیں عام طور پہ یہ کام کرنے والے، کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہیڈ پرسر جو ہوتا ہے، ایئر پرسر بڑا افسر ہوتا ہے یہ سب ان کا، ایئر ہوسٹیسوں کا، اور ان کو کبھی ریکویسٹ کی ہے ایسا ہوا ہے تو انہوں نے بند کیا تو کیا، باقی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ہم بولیں کہ بند کرو، اتنا ستاتے ہیں. حج فلیٹوں میں بجاتے ہیں، مکے سے مدینہ شریف جاتے ہوئے بسوں میں بجاتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، گانے بجتے ہیں، عربی گانے بجائیں گے میوزک والے. ہم لوگ تو کیا وہ جاتے تھے کیسیٹ اور اپنی ساتھ رکھتے تھے، جو مانتا تھا تو ٹھیک ہے کہ اس میں کیسیٹ لگاتے تھے، اس کی بس میں گئے بھائی لگا دینا نہ تیار، نہیں مانتا تو پھر ہم اپنی ٹیپ لے جاتے تھے، پھر اپنا وہ یہ بھلے اپنے گانے بجائے ہم اپنا ٹیپ بجائے نہ تو یوں بھی آنکھ مچولیاں تو کریں کیا نا، کہ حالات بالکل دنیا کے بدل گئے، یعنی کہ یہ میوزک ایسا گلے پڑ گیا ہر چیز میں، ادھر کتنے بیٹھے ہیں ان کے موبائل میں میوزک ہو شاید میوزیکل ٹیون بہت گلے پڑ گیا، جان چھوڑتا ہی نہیں ہے ہر چیز میں، گھڑیاں ہوتی جو گھر میں لگی ہوتی ہے اس میں میوزک بجتا ہے، اچھا وہ گھنٹی جو ہوتی ہے ڈور بیل، یہ ڈور بیل میوزک بجاتی ہے نا، مختلف ٹیونز ہوتی ہے لیکن لوگ میوزک لگاتے ہیں اس میں، ہر چیز میں میوزک آ گیا، بچنا بہت بچوں کے کھلونوں میں میوزک ہوتے ہیں، ٹوئس میں میوزک ہوتے ہیں، یہ کہ بہت نازک دور آ گیا. اللہ میری دعوت اسلامی کو آباد رکھے، انشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں ان چیزوں سے لڑائی کرتے رہیں گے، اور کیا ان چیزوں سے، ہاں گناہوں سے لڑائی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ سہیں گے انشاءاللہ. تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہی بھائیو، آپ تو کم از کم مدنی ماحول کے سہی بھائی ہیں، بچا کریں ان چیزوں سے، اگر میوزیکل ٹیون ہے تو اس کو بدل دیں، جتنی دیر تک اس کو چلایا تھا سنی تھی ان سب سے توبہ بھی کر لیں، اس کا تو اتنا مطلب دائرہ وسیع جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی توبہ حدیث پاک میں دیے ہوئے نسخے کے مطابق تو السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ توبہ. تو میوزک بند کرنا وہ تو اچھا، لیکن جن جن کے سامنے بجا تھا وہ میوزک شاید ان کو بھی آپ کی توبہ کی اطلاع ہونی چاہیے، حدیث کے مطابق تو ہونی چاہیے، کیسے ہوگا کتنوں کے سامنے بجائیں، ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائے گا یہ بجنا، مسجدوں بجتا ہے، طواف میں بجتا ہے، پچھلے سے پچھلے سال کوئی اعتکاب میں صاحب آ گئے تھے، مذہبی حلیے کے تھے، ان کا نماز کے دوران وہ میوزیکل بجنا شروع ہو گیا ٹیون، پھر وہ کسی نے ٹوکا اور پھر بدمزگی بھی پتہ چلا ہوئی تھی اس میں، یہی فیضان مدینہ کی بات بتا رہا ہوں، وہ صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے، خیر ہم تو ادھر تھے لیکن وہ باہر پتا چلا تھا کوئی ایسا ہوا تھا کیس، پھر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اتنا عام ہے اور ہم حکیم بھی نہیں، اگر عام نہ بھی ہوتا تو ہم سختی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نرمی نرمی اور نرمی، سختی ہماری ڈکشنری سے ہم کو نکالنی چاہیے، حکیم ہاں باپ ہے اپنے بچوں پر بھائی اجازت شرعی سختی کرے تو اس کو روا، لیکن ہم جو اس طرح جو امر بالمعروف کر رہے ہیں لوگوں میں جو نیکی کی دعوت، اس میں نرمی ہی چلے گی، سختی نہیں چلے گی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی آپ نظر کے بارے میں نظر جھکانے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، یہ بھی ایک شاید ذہن ہوتا ہو کہ جب بدنی گاہی ہوگی تو میں نگاہ جھکا لوں گا، تو کیا ضرورت ہے عادت بنانے کی، مجھے مطلب ہے اعتماد کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوگا میں نیچے دیکھ لوں گا. صحیح ہے، وہ چولہا بند نہ کیا جائے گھر کا، جب آگ لگے گی تو بجھا دیں گے، اس میں کیا ہے یار، یہی بات ہوئی کہ جب دنیا کی آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتے تو جہنم کی آگ لگنے کا انتظار کاہے کو کرے، کہ بجھا دیں گے اس کو، معاذ اللہ، یہ ایک آپ کو میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ بدنگاہی ہوگی تب روک لیں گے، یوں مطلب تو بدنگاہی ہوگی تو روک لیں گے، تو بدنگاہی ہو چکی نا، تھوڑی سی تو ہو گئی نا، جب روکیں گے تو اب بدنگاہی اس صورت میں ہوگی کہ اس یعنی کہ مثلا کسی کی ران کھلی ہوئی ہے، اس کو دیکھنا بلا اجازت شرعی یہ حرام ہے، اجنبیہ کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو ابھی اگر اجنبیہ کو دیکھیں گے تو نظر پڑی تو ہٹا لیں گے، تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بے اختیار اچانک جو نظر پڑ گئی نا وہ ہے تو معاف، لیکن اب نظر پڑی اور نظر کو ٹکا دیا ہٹایا نہیں تو اب گناہ ہو گیا، یا پتہ ہے کہ وہ عورت بیٹھی اور قصدن نظر اٹھائی اور جہالت کی بنا پر یوں سمجھے کہ صاحب یہ تو ایک نظر تو پہلی نظر تو معاف ہے نا، تو پہلی نظر یہ معاف نہیں ہے، تو قصدن پڑی جان بوجھ کر پڑی یہ معاف نہیں، پہلی نظر وہ معاف ہے جو جان بوجھ کر نہیں پڑی تھی بلکہ ہاں بلا ارادہ پڑ گئی تھی اچانک، تو پہلی نظر جو جان بوجھ کر ڈالی جائے وہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، عورتوں کے لیے شاید قرآنی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ترجمہ ایک انزل ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، پاپا یہ نظر کے حوالے سے ان دنوں مطلب کچھ عرصے سے آپ بہت زیادہ توجہ دلا رہے ہیں، آخر نظر میں ایسا کیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ اس کے بارے میں منع فرماتے ہیں کہ نظر اٹھائی نہ جائے، نظر جھکا کے رکھیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی قرآن پاک میں تھوڑی بول رہا ہوں نظر نیچے رکھو، قرآن پاک نے بھی تو بولا ہے نا، ارشاد فرمایا نا، ابھی آپ نے سنا نا، تو اب یہ کہ یہ جو قرآن پاک کا ارشاد ہے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ عورتیں موجود ہوں تو اس وقت مرد نیچی نظر رکھے، مرد ہوں تو عورتیں کچھ نیچی نظر رکھیں، اس طرح کی اس کی تفسیر ہے، تو مطلقا نہیں یعنی کہ ہر وقت ہی نظر نیچی رکھے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے یہ وضاحت کر دی اس لیے، ورنہ وہ میں وضاحت نہ کرتا تو یہ زیادہ ڈرتے شاید جن کو نہیں پتا ہوتی تفسیر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں نے جو عرض کیا اس میں لکھی نہیں ہے کتاب میں، یہ میرے پاس پردے میں پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب ہے جو انتہائی مفید ہے اسلامی بہنوں کے لیے ہی نہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، شاید اس کو کہنا چاہیے کہ 60% مفید ہے اور 40% ہو سکتا ہے اسلامی بہنوں کے لیے مفید ہو، کہ اسلامی بہنیں جو ہے نا یہ اپنے بچوں کے ابو کے ماتحت ہوتی ہیں نا، تو ان کو پتا چلیں گے تو یہ ان کو سمجھائیں گے نا، تو یہ دونوں ہی کے لیے بہرحال مفید ہے، اب سب نہیں پڑھی جس نے تو نیت کر لیں گے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کس کس نے پڑھی ہے پوری؟ بس دو چار نہیں پڑھی ہے، اللہ زیادہ صفحے نہیں ہیں اس کے، یہ آپ کے لیے بہت کام کی، 400 سے بھی کم صفحات ہیں، ایسی دلچسپ ہے کہ بعض نے تو شاید پاپا ایک مجلس میں بھی اس کو پورا پورا پڑھا ہے، بالکل یعنی ایسی معلومات ہیں جو شاید آپ کو بڑی بڑی کتابوں سے تو نکال نہیں سکتے نا، بہت مشکل ہے، بہت یعنی کہ کئی کتابوں سے جمع کی ہوئی معلومات ہیں پردے کے بارے میں پاپا انسائیکلوپیڈیا ہے، شاید اس سے بہتر کتاب اردو میں اور آسان انداز میں شاید نہ ملے، تو تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائیں، ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، کون کون ذہن بناتا ہے؟ مرحبا، دیکھو جس کا ذہن نہیں بنتا نیت نہیں پھر یہ بولے گا کہ میں پڑھوں گا تو گناہگار ہوگا، اگر نیت ہی نہیں ہے پڑھنے کی وہ خالی یوں ہاتھ اٹھا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ جھوٹ ہوا نا، تو توبہ کر لے پھر، جنہوں نے اگر یہ جھوٹ ہاتھ اٹھایا ہو آئندہ بھی ہمیشہ خیال رکھے، تو یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نگاہیں کچھ نیچی رکھو، اب اس میں کیا ہے آپ پوچھ رہے ہیں تو کیا نہیں ہے اس میں نگاہیں ادھر ادھر گھمانے میں، اللہ کے محبوب یہ اسی میں مطلب لکھا ہوا پردے کی کتاب میں، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزعون عن العیوب، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی